że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie czekam na cud. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bukarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna w niedzielę od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Czwarta minęła, czyli wcześniej, a na mieście już trąbią, że warto rozpoczynać dzień z trójką. Niech ta chwila trwa, niech ona dzieje się tu i teraz. Muniek Tilaf Stokrotka, czyli gramy kwitnąco. Dziś sporo o Alicji w Krainie Czarów, choć cytat na początek z Małego Księcia. Gdy jest ci bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. My jednak wolimy wschody, bo tutaj, proszę Państwa, w programie trzecim o tej porze to radość, nie smutek. Wschód w Warszawie to już za 20 minut. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Zaczynamy. I będziemy do szóstej. Dzień dobry. Podejdź do mnie, taksówka czeka już. Wiesz, ulice ślinią się. Przed momentem spadł deszcz. Warto się przejechać, chociaż nie ma, nie ma gdzie. Skonsumujmy tę noc inaczej, inaczej. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi. Kiedyś coś na pewno pamiętam. Pełno maków

road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from a mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Redaktor Darek Bugalski by się ucieszył, słuchając pseudonim tutaj trójkowy radiowy Bugi. Przypominam, linia nocna w programie trzecim, niedziela po 22. A tutaj przykład właśnie Bugi Rocka, Cannot Hit on the Road Again. Za moment ciąg dalsze odkrywania Ameryki o poranku. Założyciel, gitarzysta, wokalista Cannot Hit żył zaledwie 27 lat, jeden z tego słynnego klubu 27, ale gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby 82 urodziny. Alan Wilson, tak ten gentleman się nazywał. Natomiast 87 lat temu urodził się Bill Withers, nie żyje już od 5 lat, ale są te jego utwory, dzięki którym słuchając, no myślę, że żyje się lepiej, a na pewno zdecydowanie przyjemniej. Zanim Bill Withers osobiście nam tutaj pośpiewa, to taka muzyczna kawa, czyli cover. Ain't No Sunshine w opcji w postrzeganiu Black Label Society i Zaka Wilda. Trójka, Polskie Radio, 18 po czwartej. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's only gone too long. Every time she goes away, wonder this guy where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And his house just ain't no home. Ain't no sunshine when she's gone, she's gone away. Ain't no sunshine when she's gone, she's gone away. Ain't no sunshine when she's gone, she's gone away. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Ain't no Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut po czwartej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Tego się trzymaliśmy. Bill Withers, Lovely Day, z rokiem osobistym w programie trzecim. To teraz muzycznie będzie Norwegia i już bardziej zaawansowane technologiczne granie. To tak właśnie jak w Trójce, połączenie tradycji z nowoczesnością. Rocksop. Z drugiej płyty, premiera tego bardzo przyjemnego krążka norweskiego duetu miała miejsce dokładnie 20 lat temu. To przy okazji anonsując, bo niedaleko, nadal Skandynawia, może tak maluchem do Finlandii, nawet na pewno kiedyś na malucha, to do Szuflandii w Kingsize, teraz można powiedzieć small size. I ile fabryka dała na północ? O wyprawie maluchów więcej po szóstej, zapraszamy do Trójki. A ja maluchem to akurat byłem w Berlinie Zachodnim. Yeah. Well, 28 minut do piątej, już tylko trójka, coś mi świta. No to Fiona nam teraz pośpiewa, ale akurat nie ta ze Shreka i może to całe szczęście, bo jak śpiewała, to z tego co pamiętam, ptaki pękały, w zasadzie to wybuchały. Choć ona też może mówić i może czasem mówi z rozum, ja jestem królewną. Choć też przy okazji Shreka warto przypomnieć, gdzie byłby ten dzielny rycerz bez swojego szlachetnego rumaka. To ta Fiona, która kończy dzisiaj 42 lata, Friday morning, a tutaj jakby tak wpadła w pętlę czasu, bo Monday morning. 22 minuty do 5. Post Malone to też autor tekstów, producent, wokalista, podpierając się kalendarium muzycznym. Również ma dzisiaj urodziny okrągłe, czyli słowo jubilat tutaj akurat pasuje idealnie. 30. No i właśnie tak trochę wspomnień, tak przy okazji słowa jubilat i tego wieku, tego dżentelmena. 84 rok, wakacje na takim właśnie sprzęcie na rowerze jubilat, to kartę rowerową wyrabiałem, a po niej to już śmigałem akurat nie jubilatem, tylko pelikanem po zmianie opony na takie terenowe. Barwy pelikana, pomarańczowa rama, no i opony niebieskie. Tyle wspomnień po utworze Overdrive. To teraz John White, akurat trochę nie pod kolor, ale na pewno pod kalendarium. Najpierw w zespole The Babies, a później w grupie Bad English. Tutaj nazwa, to też warto dać znać, może ktoś zainteresowany, może kiedyś się przyda. To ta nazwa Bad English odnosi się do bilarda i sposobu rotacji w tej grze, ponoć. Nie wiem do końca, nie potwierdzam, bo jednak co jak co, ale wolę snookera. Tak czy owak, w programie trzecim gramy teraz, no niebywale romantycznie. When I see, you smile. Bad English. Through this world without having you, I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. Oh, see it shining right through the rain. When I see you smile, smile at me. Oh yeah. Baby, there's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Baby, it's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know see you smile, smile at me. Trójka. Big Me, Foo Fighters, czyli Trójka, coś mi świta. The Freshmaker. Proszę Państwa, 14 minut do piątej już tylko. Proszę pamiętać, jak na plaży wywieszona jest biała flaga, to oznacza, że warunki są bezpieczne i śmiało można wchodzić do wody. A Ciechowski, mimo że przebój no przecież wtedy gigantyczny na początku lat 80., to białej flagi na debiutanckim albumie nie umieścił. Po prostu nie pasowała mu do koncepcji. Zresztą tak samo jak Telefony czy Kombinat. 42. rocznica, to właśnie dzisiaj premiery nowych sytuacji, to szczerze mówiąc posłucham osobiście z łezką w oku, bo 42 lata temu, no i kilka tygodni później, tak mniej więcej, na winylu dostałem to od ojca i śmierć w bikini, to właśnie z tego krążka w Trójce już teraz. A jaki jest, tak jeszcze przy okazji, najlepszy strój kąpielowy teraz, żeby nie było zagrożeń, również tych mniejszych, to o tym w Trójce na pewno posłuchamy dzisiaj przed dziewiątą. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. 5 do 5, Flower Power, Janis Joplin, Piece of My Heart, 4 dzień lipca, dzień hot doga to właśnie dzisiaj. Nie omieszkamy z uśmiechem jeszcze o tym przypomnieć przed 6. Tego dnia, także w 1865 roku, ukazała się powieść Alicja w Krainie Czarów. To też przecież tak jak w Matrixie zaczerpnięte, podążaj za białym królikiem. Wakacje to myślę, że łatwiej sobie pozwolić na takie też działania, być znowu jak dziecko i w nic nie wątpić. Tymczasem bez wątpienia muzyczna radość za moment w programie trzecim. Vince Clark wczoraj skończył 65. urodziny. Najpierw Depeche Mode, później Yazoo. No i druga płyta Yazoo ukazała się właśnie tuż po jego urodzinach. Wtedy to były urodziny 23, jak dobrze liczę. To tak jak nowe sytuacje Republiki. Krótko mówiąc, premiera 4 lipca, 42 lata temu. You and Me Both to jest tytuł tego krążka, a na tej płycie da-da, proszę Państwa, Yazoo, Happy People. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.pl.